poniedziałku do czwartku o 8:45, a także na stronie Trójki i w serwisie podcasty.polskieradio.pl. Autopromocja. Program Trzecie Polskiego Radia, minęła północ, jest poniedziałek, 7 lipca. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Służby rozpoczynają kontrolę na granicy z Niemcami i Litwą. Na razie potrwają miesiąc. Są ostrzeżenia synoptyków przed intensywnymi burzami już tej nocy i w dzień. Paszport tymczasowy może uratować nam wakacje. Możemy go wyrobić na 3 lotniskach. Rozpoczynają się kontrole na przejściach granicznych z Niemcami i Litwą. Mają wychwycić osoby, które próbują nielegalnie dostać się do Polski. Kontrole potrwają co najmniej miesiąc. Będą prowadzone w 52 punktach granicznych z Niemcami i 13 z Litwą. Przekraczając granice państw wewnątrz strefy Schengen, musimy mieć ze sobą dowód osobisty albo paszport. Wyprawa na Litwę albo do Niemiec musi się wiązać z przejściem przez granicę w wyznaczonym miejscu, mówi rzecznik MSWiA Jacek Dobrzyński. Przechodzenie ścieżkami leśnymi czy w innych miejscach niż opisane jest niedopuszczalne. Za takie wykroczenie grozi grzywna. Rząd przypomina, że w miejscach, gdzie będą prowadzone kontrole, mogą przebywać wyłącznie funkcjonariusze służb. Próby podszywania się pod nich albo utrudniania działań będą karane, mówi szef MSWiA Tomasz Siemoniak. Wyłącznie Straż Graniczna jest w Polsce upoważniona do tego, żeby prowadzić kontrole na granicy i wyłącznie policja jest służbą do tego, aby zapewniać bezpieczeństwo obywatelom. I będziemy to oczywiście egzekwować. Wyrywkowe kontrole na granicach mają przebiegać tak, żeby nie blokować ruchu samochodowego. Michał Makowski, Polskie Radio. Uwaga na intensywne burze, które w nocy pojawią się w wielu regionach. Towarzyszyć im będzie wiatr w porywach do 70 km na godzinę, silny deszcz, a nawet grad. Województwo dolnośląskie, południe wielkopolski, południe łódzkiego, śląskie, górnośląskie i zachód małopolski. Agnieszka Prasek z IMGW dodaje, że w dzień burze wystąpią w kolejnych miejscach kraju. Takie najsilniejsze burze prognozowane są na południowym wschodzie, czyli tutaj Małopolska, Podkarpacie, część Świętokrzyskiego i województwo lubelskie. Burzowa pogoda utrzyma się przynajmniej do środy. Prawdopodobnie w piątek prezydent Donald Trump pojedzie do spustoszonego przez powódź Teksasu. Według ostatnich informacji w katastrofalnym żywiole zginęło co najmniej 78 osób. Największe zniszczenia odnotowano w hrabstwie Kerr. Jak informuje szeryf Larry Leafa, trwa akcja poszukiwawczo-ratownicza. Trwają poszukiwania 11 zaginionych uczestniczek letniego obozu dla dziewcząt i ich opiekuna. W momencie nadejścia powodzi w obozie przebywało kilkaset osób. Rzeka Guadalupe wezbrała o ponad 6 metrów w ciągu 90 minut, powodując ogromne szkody i podmycie dróg. Skala zniszczeń jest ogromna, całe miejscowości znalazły się pod wodą, a niektóre drogi i mosty zostały poważnie uszkodzone. Podróżni bez ważnego paszportu już na lotnisku mogą sobie wyrobić paszport tymczasowy. Taki punkt od 2 miesięcy działa we Wrocławiu. Obsłużył już prawie 400 osób. Biorąc pod uwagę fakty, że otworzyliśmy go tuż przed weekendem majowym, no to naprawdę pokazuje, jak duża skala jest osób, które w ostatniej chwili dowiadują się, że dokument potrzebny im do wyjazdu jednak albo stracił ważność, albo został w innym miejscu i że trzeba się pilnie ratować. Mówi rzecznik wrocławskiego lotniska Bartosz Wiśniewski, aby wyrobić taki paszport potrzebny jest bilet na samolot. Podobne punkty, gdzie można otrzymać paszport tymczasowy, działają na lotniskach w Warszawie i Krakowie. Wkrótce mają być też otwarte w Gdańsku i Katowicach. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Poniedziałek pochmurny, z większymi przejaśnieniami, przelotne opady deszczu, także burze lokalnie z gradem. Termometry pokażą 22 stopnie na zachodzie, 25 w centrum, do 33 na południowym wschodzie. Autopromocja. Magazyn Po prostu Wschód, wciąż najbardziej aktualny, teraz nie tylko do słuchania, ale i do oglądania na kanale YouTube Polskiego Radia i na stronie polskieradio.pl. W najnowszym odcinku o sytuacji politycznej na Kaukazie. Moskwa zraziła do siebie kolejne państwo, po Armenii, Azerbejdżan. Po prostu Wschód. Do usłyszenia i do zobaczenia. Piotr Pogorzelski. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Oh, I'm here for a breakthrough, I see it all. Gonna take me a hammer, knock down the walls. Every stone I chip away, I think of you. I'm headed for a breakthrough. I don't know where you've been the past few days. My mindful eyes are weak and weary. I shed no tears when I see things clearly. The steam from the drain. Solitude is a lonely journey. Got work to do, but I ain't worried. Bonamassa, nowy album w tym miesiącu. Dobry wieczór Państwu. W pierwszy poniedziałek po północy w Trójce zaczynamy skróconą audycję muzyczną Dym na wodzie. I tak będzie w czasie letnich wakacji. Renata Szewczak, realizacja dźwiękowa, Marek Pawlukiewicz, wydanie redakcyjne i Leszek Adamczyk, autor przed mikrofonem. Witamy i zapraszamy do wysłuchania wesołej piosenki wywiedzionej z muzycznego kalendarza. I'd like to be under the sea in an octopus's garden in the shade. He'd let us in, knows where we've been in his octopus's garden in the shade. I'd ask my friend and an octopus's garden in the shade. We would be warm below the storm in our little hideaway beneath the waves, resting our head on the seabed in an octopus's garden near a cave. We would sing and dance around because we know we can't be found. I'd like to be under the sea in an octopus's garden in the shade. About the coral that lies beneath the waves. Oh, what joy for every girl and boy, knowing they're happy and they're safe. We would be so happy, you and me, no one there to tell us what to do. I'd like to be in an octopus's garden with you. In an octopus's garden with you. In an octopus's garden with you. W kilku punktach świata tę datę obchodzi się jako Dzień Miłości. 7 lipca 1944 roku urodził się Richard Starkey, znany jako Ringo Starr, perkusista i od czasu do czasu wokalista zespołu The Beatles. Na większość albumów sławnej brytyjskiej grupy nagrywał jedną piosenkę, którą pisał mu zwykle Paul McCartney, a potem narzekał McCartney, że trudno napisać tak prostą piosenkę. No ale Ringo ma także na koncie kilka samodzielnych kompozycji, między innymi utwór Octopus's Garden zamieszczony na prestiżowej płycie Abbey Road. Piosenki w wykonaniu Ringo Starra to margines twórczości The Beatles. Dzisiejszy jubilat jest ceniony przede wszystkim za poczucie humoru, filmowy talent komediowy i hasło, które krzewi od wielu lat, a które brzmi Peace and Love, pokój i miłość. Nasz ulubiony zespół Deep Purple świętuje 20-lecie albumu Rapture of the Deep, nowym wydaniem tej płyty. Thank you. Nie wiem, czy Państwo się zgodzą, w moich słuchawkach zabrzmiało to bardzo sympatycznie po latach. Rapture of the Deep to album grupy Deep Purple z 2005 roku. 29 sierpnia obecnego roku ukaże się specjalna edycja na 20-lecie. To będzie 10 zremiksowanych nagrań z pierwszego wydania plus kilka bonusów. Oto jeden z nich. Rapture of the Deep, specjalne wydanie tego dawnego albumu na 20-lecie pod koniec sierpnia. Te bonusy to takie instrumentalne rozgrzewki pokazujące cały kunszt grupy Deep Purple. Tydzień temu usłyszeli Państwo w dymie zapowiedź, a potem nagranie historycznej amerykańskiej formacji rockowej. Ladies and gentlemen, would you please give a warm welcome to Rock and Roll Hall of Fame band, Lynyrd Skynyrd. Ten koncert Lynyrd Skynyrd odbył się w Nashville w 2022 roku. Był elementem szeroko zakrojonych obchodów 50-lecia działalności sławnej grupy. Skład już mocno odmłodzony, ale był w nim jeszcze współzałożyciel i wybitny gitarzysta Gary Rossington. No i jak powiedziałem tydzień temu, była to czysta radość grania, która mam nadzieję udzieli się Państwu nawet nocną porą. try, baby. Leonard Skinner na koncercie w Nashville 3 lata temu. I już widzę w Państwa listach internetowych pytania, czy tam jest Freebird, czy tam jest Sweet Home Alabama. Oczywiście każdy występ tej grupy musiał zawierać te sławne utwory. Zapraszam na nocne słuchanie za tydzień. Program trzeci, Dym na wodzie. Sięgam ponownie do płyty, o której słyszą Państwo od tygodnia z różnych źródeł, głównie to, że jest na niej wiele nieznanych dotąd piosenek. To prawda, choć jest w tym zestawie także utwór znany doskonale. Two cars at a light on a Saturday night. In the backseat there was a gun. Words were passed and a shotgun blast. Trouble times had come to my hometown. To my hometown. To my hometown. To my hometown. Now Main Street's whitewashed windows, vacant stores. Seems like there ain't nobody wants to come down here no more. They closed down the textile mill across the little Texas tracks. Foreman said these got jobs are going, boys, and they ain't coming back to your hometown. Your hometown, to your hometown, to your hometown. Last night me and Mary, we laid in bed, talked about getting out, packing up handbags maybe, hey. 35, we got a boy of our own now. Last night we drove downtown and said, son, take a good look around. This is your hometown. This is your hometown. This is your hometown. This is your hometown. And though the world you may travel all around, this is your hometown. Że też zgodził się to opublikować, no a być może będąc w długiej trasie koncertowej nie wiedział do końca, cóż mu tam wytwórnia szykuje. To wczesna wersja kompozycji Bruce'a Springsteena My Hometown, nagrana w trakcie garażowej sesji z 83 roku. Ta wersja, którą Państwo znają znacznie lepiej, pochodzi z przebojowej płyty Born in the USA, wydanej na lato 84 roku. Od ubiegłego piątku mamy na rynku taki boks płytowy Tracks 2 The Lost Albums. No i w Państwa listach internetowych znajduję pytania, czy warto. Tanio nie jest, to fakt, i powiedzmy sobie szczerze, to nie są jakieś szczególnie ważne nagrania w karierze Bossa, choć z drugiej strony to nie tylko pojedyncze piosenki, ale całe albumy niemal gotowe do wydania, które jednak poszły na półkę. No cóż, każdy musi sam zdecydować, ile czasu i pieniędzy jest gotów poświęcić dla historii Bruce'a Springsteena. My name is James Lucas. I was born in Remington and paroled from Richfield Prison in the winter of 81. I was freeing on the streets of Indiana. I just turned 32. Just a man with nowhere left to. No difference in you. Me and Pat, we married in the spring, moved in with her mom and pa. On our wedding night she sighed, Jimmy, we can have anything we want. It was for those things we wanted. We worked as hard as two people could. the prison got me driving delivery for Mr. Wells over in Ridgeside. Well, I started loading a little extra and I'd sell it on the side. I didn't like what I was doing. I didn't lose no sleep at night. Mr. Wells, he was a rich man. He'd been a rich man all his life. I was on the loading dock one evening when I heard the warehouse phone. The dispatcher said, Jim, they want to see you in the front office for you to go home. All Mr. Wills said was, I understand, I could send you back to Ridgefield fast. You needed some extra money, Jim. All you had to do was ask. Well, that night, me and Pat, we had a fight. I was out driving round in the rain with a fifth of gin and a half tank of gas and $10 to my name. I passed a deserted liquor store way out on Highway 1. I turned and pulled in that parking lot, got out but I let my motor run. Well, I stood looking in the window for a long, long while. When I walked in the man behind the register, he looked at me and smiled. That's some weather we're having out there. Can I help you find something, friend? I didn't answer, I just stood there. And I turned around and went. I don't know how long I sat in my driveway. My shirt was covered in sweat. The house was dark when I went in. Dad was lying awake in bed. She hit the light, I was standing in the doorway. She said, I was worried where you'd been so long. I felt her arms around me. She said, Jimmy, Ridgefield Prison stands on a high hill where the county line runs out. And there's a whistle that blows every time a man comes in or a man gets out. At night we lay wrapped in each other's arms, listening to the I heard that Ridgefield whistle blowing, it's blowing in my dreams. To boks płytowy, który mógłby samodzielnie wypełnić teraz już ponad dwie audycje Dym na wodzie. 320 minut muzycznej zawartości. Z pewnością będę do tych nagrań w trakcie wakacji wracał. Przed nami gitarzysta, który postanowił dawno temu porzucić dobry zespół, aby iść śladami Jimiego Hendrixa. There's a time for living and a time for love. There's a time for forgiving, y'all, and a time to show. Ooh, there's more won than lost. Ah, more hope in you to spare. Robin Trower porzucił przed laty zespół Procol Harum, no bo zorientował się, że nie zrobi gitarowej kariery w grupie, w której główne role odgrywają pianista i organista. Chciał też zacząć solową karierę, idąc, zwłaszcza w grze na gitarze, śladami Jimiego Hendrixa. W 1975 roku wydał już trzeci album studyjny Forever Below. No i mamy oczywiście wydanie na 50-lecie. stulecie. Edycja zawiera nowy miks stereo oryginalnych 8 nagrań, a jak to brzmi po latach, proszę posłuchać. Oto Robin Trower. Justifying and satisfying your every sweet desire. Midnight, black cat creeping, headlights straight up ahead. My sleepy head, justified and satisfied your every sweet desire. Justified and satisfying your every sweet desire. Justified and satisfying your every sweet desire. But don't you ever wonder